Mă întorc cu garda de fier, de fier. Să-ntorc băieții șmecheri, șmecheri. Europa am prins-o în plasă, zeci de milioane aduc acasă. Doamne, putrez de bogat, bogat. Mă întorc cu haine, frat, mei, frat. Cu saci de bani pe masă. Azi să-ntorc șmecheri acasă. Să-ntorc.